Jag röker inte, jag svär inte heller. Jag ljuger så förbannat. Men idag är det en stor dag för våran president. Nej, skillnaden mellan en president och en kung är ju den att kungen är son till sin far. Välkomna till ännu en Nerdcast. Hallå. Hej allihopa. Hallå allihopa. Tjena. Idag sitter vi i Malmö. Ja, just det. Vi har flyttat dit. Vi har flyttat till Malmö. Ja. Och jag har flyttat till Malmö. Ja, jag har inte flyttat till Malmö. Nej, inte jag heller. Men casten flyttade mig till Malmö. Och vi har idag bestämt att sätta en lite annan prägel på det här med castande. Det blir ett nytt tema. Vi tänker inrikta oss på ett årtal varje cast, så länge vi tycker det här är roligt. Det gör vi. Så vi räknar med att kunna klara av hela 1900-talet. Ja, lätt alltså. Alla. Och vi gjorde så att vi slumpade fram ett årtal mellan 1900 och 2012. Högst avancerad slumpgenerator använder vi. Ja, typ random.org. Och vilket år blev det? Det blev år 1996. Ooh. Vilket en av personerna här trodde var 1997. Ja, jag gjorde research på 97. Ja. För jag hade ju glömt bort att kolla upp i förväg. Och en som gjorde research på 1963. Ja, för att jag är dum i huvudet. Men ibland så antar man att man minns rätt. Ja. Och så, visar det sig sen att man minns fel. Det kan ju bli fel ibland. Ska vi presentera oss för dem som inte har lyssnat på oss innan? Ja. Kör hårt! Jag heter Ande. Jag heter Fredde. Jönsson. Och jag heter Andreas. Och det är vi som är i casten. Ja. Ja. Ja. Heter inte du Dan? Ja, ibland. Det var på vilken, det är förverkat. Vilken tid på dagen? Vilket år det är. Breaking Dawn. Men... Ja, inför den här casten så tänkte jag att det skulle varit jätteroligt om man kunde kolla upp vilket väder det var den här dagen 1996 i Malmö. Och bara så sätta oss i lite stämning. Har du kollat den? Nej, alltså, jag kan inte hitta det på SMHIs hemsida. För de verkar inte ha det öppet. Nej. Man kan nog ringa om jag förstår rätt. Ja. Men jag vågar inte riktigt. Nej, så vi kan anta. Men vi kan väl gissa på att det var rätt fint, tror jag. Ja. Lite halvmulet. Jag minns ju alla. Det här var en sommar då när jag var liten. Och då minns man ju alla somrar som väldigt fina. Ja. Och att det var sol varje dag. Ja, jag minns. Så jag antar att det var sol den dagen också. Jag tittade ut från mitt fönster där jag satt inne och spelade tv-spel och såg att det var fint väder utomhus. Och det är trevligt. Och sen drog du med persien. Och sen gick jag all ut. Och sen igen. Men är det någon som har några sådana särskilda minnen från det här årtalet? Vi var ju inte så gamla då. Så det kan nej, vara... Hur gamla var vi egentligen? Jag har med minnen från 94. Jag är 17 år sedan nu. Så att... Ja, 2 år så 10 år gamla och 2 år så 9 år gamla. Ja, jag är en av dem alltså. Du är en av 9-åringar. Jag var antagligen hos min mormor på sommaren, brukade vara när jag var liten. Så jag åt köttfärs pålägg på rostat bröd och drack O'boy och åt ägg till frukost varje dag. Det var en härlig tid. Man ska vara gasig som barn. Jag kan tänka mig att jag låg och läste Klanka i Tyrone. Jag tror faktiskt, det var nog under min stora binge-period där jag läste Kalanka alltid. Ja, tror jag faktiskt. Jag blev utskickad ibland, tror jag, av mina föräldrar för att jag var tvungen att gå bada och sånt. Jag läste Kalanka hos frisören, så att ibland så ville jag inte liksom börja klippa mig för att jag satt och liksom läste. Vi väntade här en stor hög med Kalanka-tidningarna, så då ville jag helst sitta kvar där så länge som möjligt, före och efter klippningen. Min frisör hade bara Nalle Puh. Ja. Och alltid samma tidning. Det var alltid Nalle Puh och Heffa Klump-invasion. Varje gång jag var klippt mig. De uppdaterade aldrig sina tidningar. Jag lyckades faktiskt vara en frisör att så här, skicka iväg mig till att köpa nya serietidningar till henne. Jag köpte nya Kalle Anka, alltså, för hennes pengar som jag liksom la Så nu har du moderna Kalle Anka här. Frisören hos, som jag gör hos nu för tiden, har några VHS-band med Pokémon. Den första filmen och sånt där. Så man har en TV med VHS som man kan... Jag har aldrig tittat på den, men nej, jag var där för jag är vuxen. Men... Jag har inte bangat. Nej. Jag har inte bangat lite Pokémon. Frisörer, de har ju väldigt specifikt, de riktar sig bara, det är att deras lektur riktar sig bara till barn och kvinnor. Det finns ingen. Frisörer, man har aldrig några tidningar som riktar sig till män. Det är alltid bara damtidningar och serietidningar. Det är antingen ankor eller kändisar. Ja, precis. Alla anka. Ja, ankor eller ankor. Men... Ja, ni hörde ju ett intro här i början. Kan vi identifiera vad det var? Vi kan identifiera museet på Greveholm. Var det Michael Johnson? Ja, det var det. Ja, när han slog... Ja, han slog världsrekord på 200 meter i OS i Atlanta. Ja. Det rekordet har ju Bolt krossat nu på senare år. Typiskt Bolt. Tränar var noggrann. Men nu 1996, då fanns inte Bolt. Eller han fanns, men han gjorde ingen... Inte så mycket väsen av sig. Nej, han är väl i vård, jag tror han är äldre än oss. Jag tror han är ungefär lika gammal. Han är inte 86-87. Och han är liksom världskänd löpare. Vi sitter här och... Ja, men alltså han... Men alla kan inte vara det. Han tränade nog och var noggrann när vi satt och läste Kalle Anka. Faktiskt. Och jag tror inte han åt ägg varje morgon och så. Eller det kanske han gjorde. 12 dusin ägg varje morgon. Som Gaston i Skönheten och... Och någon annan får säga någonting nu. För den filmen. Men berätta mer. Vi vill höra. Vad var det med där? Vi hörde Robert Gustafsson. Ja. Gjorde vi. Det kommer jag ihåg att jag på kungens. Ja, hans majestät fyllde fyll 50. Jag kommer ihåg att Robert Gustafsson gav en näsduk skulle ge till kungen och så sa att det är som att snyta sig sin egen hand för den är så tunn. Han poängterade sin självbiografi att han fick träffa drottning Silvia efteråt och hon skrattade fortfarande. Hon tyckte han var så kul. Hur långt efteråt så, var det? Så till slut, ja, men det var en bra bit efteråt. Hon såg honom och så började hon skratta igen. Och så hade hon sagt, Robert, du är inte klok. Och det första och enda han hade sagt till en kunglighet var det han svarade. Tack detsamma. Ja, men det har man gjort själv. Ja, men precis. Du är det. Tack detsamma. Han lyssnade liksom. Jag tror till och med han poängterade att han tränade in att han skulle säga tack detsamma. Ja. Så att liksom, så att det inte kunde bli fel. Också. Det brukar jag också säga tack detsamma. Och sen säger jag, fan vad sa jag tack detsamma. Men det handlar om så säger de kanske varsågod eller något sånt. Säger jag tack detsamma. Men jag har ju inte gett dem till dem. Alltså jag jobbar ju i en kassa i vanliga fall och jag efter ett tag så lär man ju sig rutinen av hur man ska säga saker som att tack så mycket, vill du ha kvittot, ska det vara påse till det eller ska det vara påse till det, vill du ha kvittot. Men ibland händer det att någon hinner säga någonting i förväg. Någon hinner norpa in liksom ordet där jag behöver inte ha något kvitto, så tack så mycket, vill du ha kvittot. Okej, du inte ha kvittot. Alltså att man säger det av sig själv ändå. Mm. Och det har till och med hänt liksom att jag har sagt fel ord när jag åt rörelsen. Alltså så jag har gett dem kvitto och sagt, ska det vara påse till detta? Och då har liksom betalningen gjort så de har varit på väg därifrån. Man är så van vid att säga någonting och då fick man inte sagt det andra, så då måste man säga för att man hatar sitt jobb helt enkelt. Jag brukar köpa en frukostbulle i kafeterian vid jobbet. Och då betalar jag med kort. Jag brukar hamna i en sån oändlig taxiyrke med hon som står i kassan. Först så lämnar jag fram mitt kort och så tackar hon, så tack. Och så drar hon kortet, lämnar tillbaka kortet, tack, säger jag. Och så lämnar hon en penna så jag kan skriva något tack. Och så tar hon tillbaka pennan, tack, säger hon. Sen så får jag mitt kvitto och så tack. Och så säger hon tack som svar på mitt tack. Och så känner jag mig så dum, men jag kommer inte ur det. Men hon gör ju det. Man kan variera sina tackar. Man kan säga tack så mycket. Tack så mycket. Ja, men det blir ändå tack. Tack så hjärtligt. Ja, tack så hjärtligt. Det var mysigt. Tack ska du ha. Åh, det blev en penna idag. Kan gå till med. Tack, tack. Även om hon ler mot dig, och även om hon liksom verkar väldigt trevlig, vilket hon förmodligen är, så det finns ju inget riktigt tack i de tacken. Det finns ju bara det. Tro mig, för jag gör samma sak. Det finns ju bara... Ja, men gör man, då ska man säga tack. Ja, för att man ska vara artig liksom. Tack för att jag fick låna en penna. Annars hade jag inte kunnat skriva under på ert förlegade jävla kassasystem. Ta er i röven med era jävla McDonalds-reklamen var det sen där då? Ja, Just det, McDonalds reklam. Den hörde ni kanske inte riktigt. Nej, det var svårt. Vi kanske kan spela den sen. Om någon vill höra den på riktigt. Vill någon höra den på riktigt? Nej. Jo. Nej. Hade inte McDonalds såna bilar på den tiden? Men hade ingen, nu har de så olika leksaker, men då hade de alltid samma leksaker. Nej, de stora grejen var att de hade Disney-film hade de också. Ja, men ibland hade de hade nästan alltid bara så bilar. Hade de inte en klassbil med glass inuti? Eller det var en bil, men de kunde sätta ihop flera stycken i rad så man kunde få en superlång bil. Ska vi köra, lyssna? Sen när jag kommer igång här när jag trycker. Ja. Leva livet fritt och glatt, man vill inte sitta still. Platsen alltid ljus och varm och bara finnas till. Träffa dem man tycker om och göra vad man vill. Livet har sina goda stunder. Dagar kan passera fort som en våg på öppet hav. Vi behöver inte höra hela den hemska låten, men... Du är så horribel! Vad tyckte du om det här, Jönsson? Jag kommer ihåg att jag inte alls tyckte om den. Jag vet faktiskt inte riktigt varför, men... Hur känner du nu så här 17 år senare? Jag känner precis som att... det här var någonting jag verkligen inte tyckte om. Du måste associera med någon sorts traumatisk händelse. Ja, jag tror det. Som du har förträngt. Jag fick det knöt sig lite i magen av att lyssna på det faktiskt. Det var inte samma känsla som när vi spelar nästa låt som vi kommer få höra sen. Vi spelade den lite preview här innan nödkasten och då jäklar diggade ni loss allihop. Men det var en det var en rätt bra känsla faktiskt. Ja, men vi avslöjar inte. Nej, det är lite överraskning. Alla låtar i den här kasten är från 1996 utom en som är från ett tv-spel, en remix. Nej, men den är från tv-spelet är från 1996. Men då kan vi ju innan vi går vidare för minst, jag tog upp det i början här att det var mysteriet på Greveholm som var själva knytande låt. Såg ni alla den? Ni gick på SVT, så det var ju en kanal som alla hade. Såg ni den? Jag hade CD-romen. Eller vi hade CD-romen. Det hade jag med. Mina kusiner hade den spelet. Kan inte det varit så att det var första gången som man hade CD-rom till ett julkalender? Så att alla trodde att det här måste man ha för att kunna öppna luckorna. Ja, det var papperskalender. Faktiskt. Ja. Men SVT var ju väldigt, väldigt malliga över att de hade det, liksom det här. De poängterade väldigt ofta. Och sen så var det Lasse och Morgan som öppnade luckorna i Bolibompa eller vad det nu var efteråt. Och vid någon lucka som... Bolibompa, den var på kvällen va? Ja, men det var när den gick på kvällen. Alltså, då sparade de vid ett tillfälle en av luckorna. Så den här ska jag spara. Men de flesta barnen, jag inkluderad, slängde ju den. För jag tänkte, han är dum i huvudet, vad sparar han en lucka för? Och då visade sig att när man sen öppnade lucka 24 så kunde man sätta dit den luckan. Så det såg ut som att raketen blev komplett. Och jag, som i min enfald, min 10-åriga enfald, hade slängt den, stod där med en inkomplett julkalender. 1997 var för mig förstört. Helt och hållet. Det är bara några dagar kvar. Nej, det var 96. Ja, 97. Men du tror fortfarande 97. Ja, men jag gjorde research på 97. Men samtidigt, alltså... Jag kommer ihåg hur mycket jag älskade mysteriet på Greveholm. Jag tyckte det var liksom det bästa. Men, och mina systrar tyckte också väldigt mycket om det, mina yngre systrar. Och de såg det i repris så många gånger som helst efteråt. Och när jag blev äldre så fick jag det mycket, mycket svårare. Mycket, mycket svårare att tycka om. För skådespeleriet i den är fruktansvärt. Dialogen är hemsk. Och även om storyn är ganska kul så stör det som fan. Jag vet inte hur ni känner. Nej, jag har bara sett den en gång. Nej, gör inte det. Nej, jag hade inga planer på det. Jag såg den i den åldern när man skulle se den. Ja. Det är som en grej. Och men CD-romen var ju liksom intressant. Att det här var ju den här tidsåldern, 90-talet, här, när CD-rom började bli någonting liksom att vi ska ha serietidningar på CD-rom och istället så har de på pappersformat och jag ska ha en Marvel-grej. Nationalencyklopedin på CD-ROM med videoklipp och sådär. Ja, det ska vara multimedia. Ja, precis. Jag tror vi hade någon sån CD-ROM-encyklopedi också. Så det var föregången till internet. Den var, om jag inte vill säga fel, jätteklumpig. Att, ja, ja, precis. Men det var ju CD-ROM. Ja, ja. Ja, dessutom var det här året som SVT började heta SVT. Istället för kanal 1 och kanal 2. Just det, Bolibompa. Så sa avslutade Bolibompa. Ja, kanal 1. Ja, har ni sett så? Kanal 1. Ja, just det. Det är ju Det är dumt. Ja. Men man minns ju det. Ja. Så SVT 1. Vilket föredrar ni? Man säger ju ändå ettan och tvåan, det sa man. Ja, precis. Det kommer nog alltid vara ettan och tvåan. Men när man ska prata om det som att det ska låta lite mer legitimt. Så här, jag kollar upp på femman. Jag kollar på SVT. Men man kan ju använda, ja, man kan använda SVT för att mena båda kanalerna. Ja, ja, precis. Innan sa man ju ettan och tvåan. Det är inte så viktigt vilken av SVTs kanaler det går på. Sa man från början program 1 och program 2? Det gjorde man på radio. Ja, gjorde man det på TV också då? När de började, det var ju så när de började. De hade bara en kanal först. Jag tror att man... Kan man sluta till... Sa man ju bara TV då? Jag tror man sa kanal 1 och kanal 2. Kanal 2. Jag är inte säker, för jag levde inte när det, var, när det bara var kottar på TV och allt var i svartvitt. Ja, som pappa Rudolf i synen förklarar. Ja. När vi var små hade vi inte karanka, för det var inte uppfunnet än. Ja. Så var vi tvungna att titta på kottar på julafton. Ja, just det. Allt var i svartvitt och således inte kul. Nej. Ja. Ja, ska vi höra en gammal goding från 1996? Och rocka loss i studion. Vilken lätt. Yo, I'll tell you what I want, what I really, really want. Don't tell me what you want, what you really, really want. I'll tell you what I want, what I really, really want. Don't tell me what you want, what you really, really want. I wanna really, really, really wanna zig a zig. If you want my future, forget my past. If you wanna get with me, better make it fast. Now don't go wasting. Spice Girls. Spice Girls. Kommer ni ihåg Spice Girls? Spice Girls. Nej. Vad är det något? De hade Wannabe. De var stora i England. De gjorde en film, Spice World. Spice World. Som, ja, men, det är så bra. Den kommer jag ihåg nu. Liksom. Och sen var det något med två skivor som jag kanske har. Och så introducerade de Girl Power-begreppet. Just det. Hur många fler låtar kan ni med Spice Girls? To become one. De skrev inte till sina mammor, som jag tror heter mamma. Eller mamma, I love you, möjligen. Jag vet inte vad det låter faktiskt. Det var inte något som Rice and Curry. Nej. Nej, men det är ganska samtidigt alltså. Ja, jag tror det. Dr. Bombay. Hans skiva hade jag också. Ja, vi ska gå vidare till nästa ämne på detta årtal. Serietidningar. Ja. Vad hände i Stålmannens värld eller Kalles värld eller... Ska vi börja med Spindelmannens värld? Eller Spindelmannen. Spindelmannen, ja. Vad hände 96? Några år tidigare, nu kommer jag inte vilket år det började, men så började det som brukar kallas för Klonsagan. Da, da, da. Vilket var tänkt att vara en, inte jättelång, men ändå en pågående story i Spider-Man-serierna. Som skulle gå ut på att det var baserat på en tidigare historia från typ 70-talet. Där en ondskefull kille som hette The Jackal klonade Spider-Man. Ja. Och sen så slogs de och sen så dog klonen. Och sen så slängde Spider-Man ner honom i en skorsten på en fabrik. För att inte någon skulle hitta kroppen. Som man ju gör. Men då... Borde inte den landa någonstans? Nej, den var borta sen i flera årtionden fram till 90-talet. Stopp i skorsten. Frågesätt inte... Jokern har också trillat ner i en skorsten och bara... Då hittar han aldrig dem igen. Men hur som helst. Han, den här klonen visade sig då på 90-talet att han hade överlevt. Och inte nog med det. Det började uppstå vissa misstankar om att det var klonen som var originalet. Och att den Spider-Man som hade funnits sedan 70-talet egentligen bara var en klon. Vilket det var. Det var liksom där, är det han som är klonen? Är det han som är klonen? Och sen så höll de på så då. Sen så var det en tanke att den här skulle liksom sluta. Den ursprungliga tanken var att klonen skulle ta över som Spider-Man. Och den Spider-Man som hade funnits sedan dess, han skulle typ åka iväg på en moppe med Mary Jane. Och sen sluta vara Spider-Man. Det var den ursprungliga tanken, va? Sen så ville de bara dra ut och dra ut och dra ut på den här historien. Så den pågick i flera år. Och liksom det är hela tiden så, vem var som klonen, vem som inte klonen. Samtidigt som en massa mystiska personer, skuggorna, står och tittar på dem. Och sen så står det en person och tittar på Spider-Man-klonen och säger någonting mystiskt. Samtidigt står en annan person som tittar på den personen som tittar på Spider-Man och säger någonting mystiskt. Och sen står en tredje person som tittar på den personen som tittar på den personen. Som, ja. Och så höll de på. Det är som att man tittar i en spegel, ja, och så speglas en annan spegel, ja, precis, bakom en. Och de höll på, och det, som till slut så liksom alla fansen bara, fan är det. Så till slut, 1996 så bestämmer sig för att, nej, vi skiter här, vi lägger ner det, vi bara, den här klonen, han dog. Så den riktiga Spindelmannen är den riktiga Spindelmannen? Ja, precis, och klonen, han dog. Yeah. Lite random sådär. Och så avslöjade att personen som låg, för det var också liksom det som, vem är det som ligger bakom hela den här komplicerade plotten? Ja, det var ju Green Goblin. Norman Osborn, som hade dött på 70-talet, men som, nej, han dog inte. Så nu är han tillbaka, så det var han som höll på med allt det här, och fast och mig var inte död, det var också en klon och... Men alltså, och sen så slutade det. Det var så likt! Ja, faktiskt, det är ju så. Men alltså, med pågående serier, alltså serier som aldrig ska ha ett slut, alltså, då blir det ju som en såpa. Det går ju inte att inte göra... Efter ett tag måste du så att säga döda av karaktär. Och sen så går det 10 år och så blir nästa serieförfattare någon som älskar den här karaktären från sin ungdom. Och så plötsligt så var karaktären inte död. De har börjat att göra lite referenser till... Ett tag så var det liksom Marvel sa, nej, vi nämner inte Klonsagan någonsin mer Spider-Man, så vi bara ignorerar. Men nu så de senaste åren så har de börjat ta tillbaka karaktärer därifrån. Och de gjorde något som heter The New Clone Saga, som var liksom en fristående serie som liksom sammanfattar hela allt på typ 6 nummer. Liksom så här hade det tänkt att vara egentligen. På gott och ont. Så det var väl det som hände i Marvel som var den stora grejen, att Klonsagan äntligen tog slut. Äntligen. Ja. Den fick själv dö. Lite som Jerry Siegel som dog. Stålmannens skapare som dog 1996. Dog han då? Ja, han dog 96. Det var en av Stålmannens skapare. Ja, Schuster hade dött innan, tror jag. Men Siegel dog och så gifte sig Stålis med Lois Lane. Just det. Gifta fram till 2 år sedan. De skilt sig? Ja, de rebootade, som aldrig varit gifta. De gifte sig även på Lewis and Clark TV-serien. De gifte sig, i serien, och de gifte sig samtidigt i samma tidpunkt i den här TV-serien. Lewis and Clark. De gifte sig, sen så dog en TV-serien för att de hade gift sig, för då fanns det ingen med att ha. Ja, det var ingen spänning mellan dem. Jag kommer ihåg när vi lyssnade på McDonalds innan, att De brukar inte dela ut så grejer i Happy Meal och så. Mm. Man fick ju för mig att man fick, det kan vara att om man köpte en pussmeny, ja, så fick köpte, man Lose och Clark Day. Man kunde köpa någon meny och så betalade man en 20 till, så fick man de första två avsnitten av Lewis och Clark, och så fanns det då 3-4 andra tv-serier som man kunde få de första två avsnitten. Jag har den DVD:n. Det var inte 96 hemma. Det var nog inte 96. Nej, men den, jag har aldrig någonsin satt i skivan. Nej. I DVD-spelaren. Jag kommer ihåg att jag köpte den för att jag kommer ihåg att jag gillade Lewis och Clark. Mm. Men jag kunde liksom inte få mig själv till att faktiskt sätta i det i DVD-spelaren. Det var, nej. Men jag gillade den. Men jag kommer också ihåg, jag kan ha fel, men jag har fel med att det bröllopsavsnittet av Lewis och Clark verkade så jättemycket som det sista avsnittet. Så när det kom ett nytt avsnitt nästa vecka så det var, man fattar inte vad man skulle titta på. Eller så det kändes som det avsnittet i sig är gjort som att det ska vara det sista. Det känns som att det är det sista. Okej, om ska de göra sig som handlar om deras liksom relation, så kan ju det vara liksom en slutpoäng där då. Ja, men precis. Så exakt så kändes det. Men det fortsatte. Och blev... För då visade det sig, om jag inte minns helt fel, att jag såg bara ett avsnitt till, men jag för mig att det är så att Lois var en klon. Ja. Okej. Okay. En annan serie, som en avslutad serie, och Neil Gaimans underbara Sandman-serie, den tog slut 96, och den var jag aldrig menad att fortsätta för evigt, som Spider-Man och Superman och så vidare. Ja. Den var ju, den följer en karaktär, drömmen, Morpheus. Ja. Som då är baserat på tidigare karaktär som heter Sandman. Precis. I DC:s universum. Men i namn endast. Ja. Men den följde honom i 7 år tror jag. Och så att säga, karaktärerna i den åldrades i realtid. Den började som en skräckserie, men sen i en skräckserietidning. Men sen så utvecklades den då efterhand och blev mindre skräck och mer liksom. Och Neil Gaiman, han tog DC:s gamla EC rip-off karaktärer och inkorporerade dem i serien. Så DC hade ett gäng karaktärer som var ungefär som The Crypt Keeper och de från EC. Men de hette de här The Witches 3 och Kane och Abel och så vidare. Och så tog han dem, istället för att bara göra dem till presentatörer som The Crypt Keeper är, så fick de bara faktiska karaktärer. Jag kommer ihåg Kane från Fantomen. De körde några sådana DC, sådana skräckserier i Fantomen. Så liksom när jag såg dem i Sandman så... Det är fräckt. På tal om kloning. Ja. 1996, då presenterade skotska forskare det första klonade fåret. Dolly. Det kanske där därför kloner var så inne då. Det var väldigt inne då, tror jag. Just det. Jag kan klonsången börja några år tidigare, men... Nej, men nu när du säger det, när det presenteras, det blev väldigt inne med kloning. Ja, det var ju allt klonat. Jag vill minnas att de gjorde något skämt i typ... det gick en sån här, vad heter det här nyhetshumorprogrammet, Frågesporten, som de körde på SVT. Snacka om nyheter. Snacka om nyheter. De körde någonting där som hade, nu har de klonat Dolly Parton och så här ser klonen ut. Det är två finska killar som lutar sig framåt. Så här ser Dolly Parton klon ut. Dolly är ju döpt efter Dolly Parton. Aha, anledningen är att hon är klonad från en cell från, vad heter djurarna på... Sen kan man ju tänka lite där. Kloning, sen så typ något, var det, om det var något år senare, så var det någon sikt som hävdade att de hade klonat en människa. Men det var ingen som trodde på det. Tur var väl det. Ja. Det var en stor grej. Men har för det, Dolly är fortfarande liksom namnet som man associerar med kloning. Men annars, jag vet inte, en annan stor kloning var att de klonade en sån här ibex, jag tror en spansk ibex som var utdöd. Men den var vid liv, så det var första gången de hade återupplivat ett djur som var ute. Det har de snackat jättelänge, de ska ju klona mammutar, men de gör aldrig det. Nej, men det är ju bara snack. Ja, men det har det också varit. Ska födas av en elefant, ja, som såg en gatumamma. Jag hoppas fortfarande på det. Ja. Jag vill äta mammut. Vad heter det? QI, programmet QI, Quite Interesting på BBC, de har en Twitter-feed som är deras så här... Hamnade ni precis? Nej, det hade de inte. Men de hade, nu har de det. På tal om mammutar. Där deras, de som skriver frågorna till QI, de lägger ut lite kul fakta på Twitter. Och där de la ut för ett tag sedan att den sista mammuten dog när, alltså hyfsat tidigt, eller hyfsat, inte hyfsat tidigt, hyfsat nära oss, om det var när pyramiden, den första pyramiden i Egypten byggdes eller något där. Någonting i den stilen, att det inte är så jävla länge sedan. Det är ju intressant. Måste nästan kolla upp det bara för det. Ja. För att hitta fakta så jag inte sitter och ljuger här. Nej, men jag tror på det. Vi återkommer till det helt enkelt. Ja, har vi fler serier här, så vi snackar kanske om Kalanka också. På gillar ni Kalanka? Jag älskar Kalanka. Jag är väldigt glad i Kalanka. Vilka är era favorittecknare i Kalanka-världen? Don Rosa till exempel. Don Rosa. Mina favorittecknare är Don Rosa. Don Rosa. Kalle Barks. Kalle Barks också. Jag skämtar. William van Horn. Kalle Barks ledde ju fortfarande 96. Ja, men jag tror det. Okay. Men han var väldigt gammal. Ja, det måste han vara. Ja, han dog han 2000. Ja, något sånt. Han var nästan 100 år gammal tror jag när han väckade kärnan. Gud. Ja, men... Ja. Läste vi alla Kalle då på den tiden? Ja, jag läste ju Kalle Ankos frisören. Är Kalle lika stort nu som det var 96? Det är det. Nej, jag är ju medlem i den här... det finns en förening i Sverige som heter vad heter den? NAFSK. NAFSK. Vad är det? Det står på Nationella Anarkistföreningen i Sverige. Kvack. Är du med i föreningen och inte vet vad det står för? Ja, de presenterar ibland lite så försäljningssiffror och så på. De har varit dalande ganska länge nu, men det är nog inte... Det är väl alltså serier? Jag tror det är tidningar. Jag säger tidningar, man läser det på internet nu. Tidningar överlag, men jag tror serietidningar i synnerhet dalar i prenumerationssiffror. Ja. Och det vill säga man, det bara går till Pressbyrån och jämför hur många serietidningar det finns nu. Och hur många serietidningar det fanns när vi var små. På det som finns på Pressbyrån, jag vet inte om det finns där fortfarande, men senast de tog Agent X9 med Viktor Kasparsson. Viktor Kasparsson. Ja. Viktor Kasparsson. Och du kan ju påtala det här nu när vi ändå är på den tråden. Att Dennis Gustafsson, tecknaren här då, han har utlovat att det ska komma ett, vad jag förstår som ett album med Viktor Kasparsson nästa månad. Heter det Blodsband? Ja, det kommer bli awesome. Det kommer bli awesome. Fred och jag tycker väldigt mycket om Viktor Kasparsson. Så vi tar nu tid från... Han levde ju 1996. Ja, det gjorde han. Men han har lagt upp lite bilder på det nu på sin sida så ni kan gå dit och bara annonsera ut det här. Så att, vi måste ju annonsera allting som har Viktor Kasparsson finns på markerar som är oläst, nämligen så hittills. Det är viktigt. Serier. 96. Kalanka. Kalanka. Jag läste inte så mycket. Gustav läste jag en hel del. Jag är bara rätt ensam om det. Nej, jag läste också. Tecknade barnprogrammet Katten Gustav. Gick det då, eller? Ja, Garfield and Friends. Ja, och det här Bondgården. Ja, just det. Orsons farm. Orsons farm. Nej, jag gillade faktiskt Gustav. Ja. Alltså, jag tror i serie så gillar jag nog Gustav bättre, men på TV gillar jag nog den här farmen bättre. Ja. Jag har mer minnen från farmen Kristina. Nej, men det med grisen och det. Ja, vad fan. Orsons farmen. Orsons farmen. Med Naked Janne. Nej, jag har hört att alltså Gustav fortsätter, han gör ju fortfarande. Har ni läst den här Gustav utan Gustav? Ja! Men ni vet hans ägare i Jon. Arbuckle, tror jag inte. Arbuckle. Han har ju fått, han har ju blivit ihop med den här veterinären på senare tid. Nej, det skojar. Nej, jag har läst det. Pågående serier måste utvecklas. Till och med Katten Gustav. Men det var hela grejen med Katten Gustav, att han skulle på dejt hela tiden. Ja. Kommer inte ihåg klonsagen i Katten Gustav? Alltså, en sak som... Men vad... Det mest... Katten Gustav, 96. Vad som hände då? Vad hände i Katten Gustav? Han åt lasagne, så tyckte han inte om måndagar. Drack kaffe, sov. Det mest intressanta med Katten Gustav annars tycker jag är från typ det första året då den var. Då så fanns det den här karaktären som heter Lyman, som var Odys ursprungliga ägare. Ja, han flyttade in där, han flyttade väl in hos John eller vad det var. Men sen så försvann Lyman ur serien. Bara liksom, ingen, det är en sån här mysterium. Var tog Lyman vägen? Jag dödade honom. Jag har ett minne av att det var någon, det kanske inte var han borde inte flyttat in hos John i så fall, men att det var någon som var väldigt allergisk mot katter. i den här scenen. Och sen blev jag helt överfallen av en jättemånga katter. Och sen också svann. Ja, det var nu inte han, för Lyman han bara försvann. Men Audi är kvar, så att om Jon dödade Lyman så var det för att kunna ha Audi. Ja. Då undrar man ju varför. Och vem vill ha Audi? Audi är lite dum, men har ett gott hjärta. Ja, men mest dum. Det har ingenting med 1996. Men jag gillade Garfield and Friends väldigt mycket och försökte läsa serietidningar och tyckte det här är ju inte så kul. Garfield and Friends är ganska kul. Guldkornen. Jag måste säga att de här serierna som de har släppt, de har suddat ut kattens pratbubblor. Ja. De är fruktansvärt roliga. Ja, absolut. Och jag förstår att han har till och med gått ut katten, och sagt att det är väl inte bara pratbubblorna? Det finns vissa av dem. Det finns vissa av dem. Ibland har tagit bort Gustav överhuvudtaget. Men det är roliga när det är bara pratbubblor att ta bort, så är det bara John som pratar med katten. För John reagerar ju på vad katten säger, men är det inga pratbubblor bubblor, så blir det bara en väldigt ensam man som går fram till sin katt och säger: nu ska jag gå ut. Tom ruta. Den ensamma mannen ser en smula förvånad ut. Så då blir det liksom istället att han förväntade sig ett svar av sin katt, men katten svarar inte. Och då blir han lite ledsen. Det är briljant. Jag kan inte hitta något sätt att verifiera min mammutfakta. Så jag tar tillbaka det och citation needed, verkligen. Vi har ju haft, inte mammutar, men vi har haft den här mastodonter i Skåne, tror jag, som är ungefär som en mammut, fast lite mäsigare. Ja. Lite mammut. Typiskt Skåne, där har lite mäsigare. Nej, men vi har ju mammutar här, där ska jag gickla in här för. Har vi något mer om Vi ser, eller ska vi gå vidare? Dra en mammut i huvudet på det. Då går vi vidare här. And on that note. Det är en låt här. Vilken ska vi spela? Denna. An old man turned 98. He won the lottery and died the next day. It's a black fly in your Chardonnay. It's a death row pardon, 2 minutes too late. And isn't it ironic? Don't you think? It's like rain. Do think it's like rain. Då var vi tillbaka, det där var Ironic. Nej, Alanis Morissette. Bara som en snabb grej angående katten Gustav. Att i USA så är det Lasagna Awareness Month just nu. Tack. Ni vet det. Det är bra. Ja, det får vi fira. Det firar vi. Ett observer. Lasagne på mig ikväll då. Oh. På mig. Häller vi lasagne. Får bara med raka dina armar så. Vi ska gå vidare till att prata om tv-spel och dataspel och sådana här elektroniska spel. Sådana spel som släpptes i världen. 1996. Till exempel så släpptes ju Pokémon-spelen i Japan 1996. Men det fattar inte vi. Och för övrigt, vi har ju haft en cast som handlar om i princip allt som hände med Pokémon 1996. Ni kan ju gå in och lyssna på den på det här var alltså Pokémon-bloggen. Var det här som släpptes i affären? Eller var det här det här gröna som man fick i en tidning? Eller? Nej, det släpptes i affären. Det var röd och blå släpptes i butik i Japan. Ja, så det var inte det gröna som kom i 96? Nej, det kom senare, tror jag. Ja, var det inte tidigare? Var det inte så nej. Det kom först? Nej, det var inte så först. Jaha, det kom så senare. Ja, okej. Game Freaks stora hit där 96. Ja. Visste de inte på den tiden hur stort det skulle bli? Nej. Nej, det var... Ja, fast Nintendo hade ju lite... Ja. De hade väl lite, nej, det hade ingen gång. Tror du de satt där och tänkte, snart kommer det finnas. För 1996, 780 Pokémon. Nej, men 1996, Game Boy var liksom död, alltså, vem spelade i sin Game Boy 1996, tänkte liksom Nintendo och sådär. Det är en svartvit maskin från typ 80-talet. Ja, grönsvart skulle jag kalla det. Ja, grönsvart från 80-talet. Sen så kom Pokémon, så höll den liv i Game Boy några år till. Jag skaffade mig en Game Boy långt efter det bara för att spela Pokémon. Ja, men det var ju färg Game Boy då. Ja, Game Boy kulör. Ja. Det kom ju lite annat. Sen Nintendo, de hade ju lite andra grejer på gång. De hade ju sin den stora konsolsläppet det här året var ju Nintendo 64. Vad hette Nintendo 64 innan den hette Nintendo 64? Den hette Ultra 64. Ultra 64. Ja. Och i nyheterna eller på reklamen så sa de så att innan släpptes att den här kommer att ha 3D-grafik som är lika häftig som i Jurassic Park. Oj, oj. Men det var den inte. Nej, men den var ju tillräckligt häftig för att folk skulle vara man och hus. Det intressanta är alltså att Nintendo 64, alltså officiellt sett, PlayStation sålde mer än Nintendo 64 och var vinnaren liksom rent säljmässigt. Men jag kommer mest ihåg Nintendo 64 från när jag var liten. Jag tror folk delas in lite grann i läger där också. Ja. Folk blir lite, antingen är du Nintendo eller PlayStation. Min morbror hade en PlayStation som han tog med till min mormor. När vi var där så kunde vi få spela typ Tekken 2 och sådär. Och lite sånt. Men i övrigt så, det jag såg på nyheter, jag kommer ihåg det var någon sån här film vi fick se i skolan som handlade om mobbing. Och så en av scenerna så sitter några tjejer hemma och så är de är lite ena hemma och lite utsatta. Men de sitter och spelar Nintendo 64 och spelar sig på Mario 64 där. Ja, då vet vi att det är falskt. Inga tjejer spelar någonsin tv-spel. Nej, det är sant. Men hur var... Hej, farbror sexist här. Mario 64. Det var så ett skämt, jag räknade med lite såhär garv. Så Nintendo 64 kom, Mario 64 kom. Vi snurrar på oss lite. Vi såg inte humorn i det här överhuvudet. Nej, jag märkte det. Det var roligt 1996. Men Nintendo 64 kom, Mario 64 kom, sen kom och var det, vilka, jag hade ett 64 och jag fick låna ett 64 innan det släpptes i butik i Sverige. Okay. Med ett Mario 64 som vi importerade. Ja, det var någon som för... Du har nog aldrig varit så populär, varken före eller innan. Jag var... Alla ville hem till mig och jag förstod väldigt, väldigt snabbt att det hade ingenting att göra med mig. Utan det var bara det att jag hade Nintendo 64. Det var då du blev cynisk. Då blev jag cynisk. Nej, men det var alltså Super Mario 64 är väldigt kul. Mm. Ja. Jag spelade det för bara några år sedan igen. Spelade de hela spelet. Jag spelade för första gången för några år sedan och det håller. Alltså, det är väldigt kul. Det var ju liksom, det hade kommit lite sådana plattformsspel som var 3D innan det, men inget av dem var särskilt bra. Det fanns Bubsy 3D. Det var inte särskilt bra. Nej. Men 1996, om man går vidare på det spåret Mario 64 3D, alltså 3D började komma, hade kommit då, och ena sidan så kom ju Duke Nukem. Oh. Come get some. Det spelar man inte bara så stil. Där var det typ nakna brudar. Typ. Och det var ju typ 3D, men det var ändå liksom sån här, jag har ju beskrivit det i ett ganska långt inlägg på bloggen. Att det du kunde typ, inte röra det upp och ner egentligen. Nej, precis. Det var fusk 3D. Ja. Det var inte riktigt 3D. Men samma år så kom Quake. Och det var riktigt 3D. Och det var första person FPS. Jag tror det var på den tiden. Man sa fortfarande Doom-klon på den tiden. FPS-begreppet fanns inte. Men det var liksom det första. Det gjorde man. Ja. Det kommer jag ihåg. Ja. Quake omnämndes som en Doom-klon. Doom-klon. Det heter den genren, heter det. Och Quake var det första som var riktigt 3D. Ja. Men det var inte lika detaljerat som Duke Nukem. Men Quake... Det är väl bara en eller två sorters fiender eller sådana här Quake, inte det? Det finns nu, jag har aldrig spelat det, men... Jag får bara för mig att man ser samma animation av någon slags brun utomjording-grej. Ja, den här fienden i slutet. Nej, alltså som bara så random fienden. Ja. Så länge sedan, jag kommer inte ihåg. Men jag har liksom en bild av... Det var väl mer populärt som fler som... Ja, det var fler spelare. Multiplayer. Man spelar över internet eller LAN. Man LANade nu mest... Flerspelarläge. Det tycker jag är helt... Nej, jag tycker vi kör enspelarläge. Så får du styra på en platt. Du får äta player. Vi spelade ju Knuken, det var det enda dataspel jag hade. Då var det, fick den ena sitta på styrtentorna, eller så, hit-tentorna. Så fick den andra trycka på skjutknappen och byta vapen. Vem fick trycka på knappen för att ge pengar till stripporna? Det där kunde ju båda nå, så det kanske var varit... Var det spacen? Men Ande, ja. Alltså på det ämnet, hur delar man upp när två människor skulle spela Sonic the Hedgehog? Fick den som inte var jag spela Tails, eller titta på... Och ofta sprang jag ju från Tails. Det är ju faktiskt inte alls roligt att spela Tails. Nej, och man förstör ju. Man känner inte sig alls delaktig. Jo. Nej, för alltså, i synnerhet jag som är... Ja, men du behöver inte komma hem till mig då. Men det var 1995, det här 96. Sonic överlevde inte riktigt 3D-trenden. Nej, det kom något till Dreamcast där. Ja, men det var sen så var det ett spel som skulle komma men som aldrig kom. Men som sen de hittar sen, det är en lång historia. Det kan vi det hållet när vi kommer till det. Ja, precis. Mm. Det var till Saturn och Saturn. Jag vet inte om det var Saturn som fanns. Vilka konsoler fanns det 1996? 64 kom, PlayStation fanns. Ja, Sega Saturn tror jag och så Game Boy. Alltså heter det NES och SNES fanns väl fortfarande. Ja, NES släpptes nog inga spel. Men de såldes sen inte i butik. Uh-huh. Jo, det fanns ett spel. SNES tror jag du kunde köpa i butik. Ja. SNES, så det släpptes nog fortfarande spel. Till SNES så kom Super Mario RPG till exempel. Mm. Som var föregångaren till det. Det var första spelet i den serien som senare skulle innehålla Paper Mario och Mario Luigi. Mm. Det var utvecklat av Nintendo men också av Square, de som gjorde Final Fantasy. Vilket var lite intressant. Square gjorde väl Final Fantasy till PlayStation? Ja. Det året. Ja, jag tror det. Men 96 som... Fantasy 7 är väl till... Ja, men det kom inte 96. Det var ändå intressant att Nintendo och Square samarbetade för att göra ett Mario-spel. Så finns det en boss i det som är typ en sorts parodi på Final Fantasy-bossar. Intressant nu. Ja, det var sista gången som det hände, vad jag vet. Men så 3D var ju en stor grej i alla fall. Men ska vi ta en låt där emellan och så fortsätter vi tv-spels diskussion efter den låten. Då tar vi väl på tal om det var 97. Du som 97 proffs, du visste det. Ja, det var ju 97. Ja. Nu blir det låt. Vi på tal om Duke Nukem. Ja, då var vi tillbaka. Headbangat som fan nu. Det bangas loss. Bangas loss, jag bangar inte. Headbangas loss. Alltså, vi fortsätter. Fanns det några fler dataspel eller var det de enda? Ja, datorspel. Om vi går in på datorspel så kommer till exempel Red Alert. Command & Conquer. Command & Conquer följer Red Alert. Ja. Det var ursprungligen tänkt att vara ett spel som utspelades under andra världskriget. Men sen så hittade han på så mycket knäppa saker så att när vi gör till en alternativ framtid, en alternativ nutid. Det är därför Einstein är med. Ja, de hämtar Einstein. Einstein jag går bakåt i tiden och mördar Adolf Hitler. Vilket innebär att det är istället är Stalin som Sovjet växer sig jättestort. Och därför är det liksom då västvärlden mot Sovjet som man spelar där. Sovjet har Tesla. Tesla coil. Jag vet inte vad en coil är på svenska. Jag vet inte vad det är. Det är någonting. Elektronik. Och de här både Command & Conquer och Red Alert hade ju då filmklipp med skådespelare. Ja. Vissa som är bra, vissa som är mindre bra. Jag minns dem som jättebra. Ja, det gör jag också. Jag tittar på dem om och om igen. Ja, speciellt det här när Einstein tittar på sin klocka. Ja, sån här time will kill. Time will kill. I början. Och det var ju lite av en grej under 90-talet, den så kallade interaktiva filmen. Eller Sillywood, alltså Silicon Valley plus Hollywood. Fast den borde de ju ha tänkt över innan de... Nej, men det var så att det här var framtiden för spelvärlden. Alltså, i framtiden så kommer alla liksom spel och består av filmklipp som Hollywood har spelat in. Oftast väldigt dåliga filmklipp. Ett spel som inte hade dåliga filmklipp var ju, som kom det här året, var ju Wing Commander 4. Ja, där har de lagt på lite extra tid. Där är John Rhys-Davies. Ja, grejen var det här att Wing Commander 3 hade kommit, om det var förra året eller året där innan. Det var där de började med att ha sådana här filmklipp. Och då hade de då med John Davis. Mark Hamill. Mark Hamill spelar huvudpersonen. Fucking Biff. Biff också med. Ja, vad heter han? John... Ja, jag kommer inte ihåg vad han heter. Men fucking Biff. Ja, alltså Biff från tillbaka till framtiden. Framtiden. Och Malcolm McDowell som spelade amiral och... Tom Wilson heter han som spelar Tom Biff. Wilson. Jag tycker bara lite synd om han bara kallas för Biff. Han tycker inte... Tesla spole låter inte alls lika häftigt som Tesla coil. Men det intressanta var att av de här så jag tror att det är Tom Wilson som är mest entusiastisk för sin roll i spelet, om man säger så. Men grejen var också det att i Wing Commander 3 så var ju alla bakgrunderna då till de här skådespelarna så var ju green screens. Det som då var ju Wing Commander 4 lite bättre, för nu hade de rekvisita, fysisk rekvisita att spela nu, så att man kunde sitta sig ner i en stol och man kunde. Så Malcolm McDowell kunde sitta bakom ett bord och prata med Mark Hamill till exempel. Så det såg lite verkliga ut, om det var liksom så lite fejkad 3D green screen på 90-talet som i trean. Och sen ett annat filmklipp var ju Resident Evil. Hade de filmat sekvenser i det? Det fanns, det fanns en liten sekvens i början när de springer in i herrgården. Ja, de jagar någonting i gräset och så springer de och så skjuter de efter. Och det är ju live action skådespel. Sen så är det ett litet sånt inledningsklipp också där en kamera som går långsamt mot en kille och sen så vänder han sig och skriker ah! Och sen så är det blod och så är Resident Evil. Häftigt. Ja. Intressant. Jag fick nästan först höra talas om det när den första filmen kom ut. Jag känner mig riktigt hemsk när jag ser det. Jag har inte sett någon av filmer. Jag har inte spelat någon av spelen heller. Är de bra överhuvudtaget? Är det något av dem som är bra? Men sådär, de är hyfsade. Jag spelar femman. Jag har bara spelat ettan, vad jag vet. Och det spelar jag tillsammans med Dennis. Ja, blev ni rädda då? Ja, det var lite lätt. Men det var väldigt kul så. Men det var två. Man spelar man tillsammans. Är det den en bönder? Femman? Eller är det zombies i det? Zombies. Men, jag har hört historier om att något av dem är men jag tror det är det femman. Men Resident Evil skriker nu. Ja, jag av sig själva. Det är inget konstigt. Men, jo, de är nog sjuka på något sätt. Ja, eller de är bara såhär. Snus, det är så jävla dyr. Bort från mitt land. Ska dra en planka i huvudet på dig. Arga rasist. Resident Evil Skåne. Nej, men alltså skriken i Resident Evil överlag är mest bara liksom hoppa fram bakom en dörr och skrika bum. Det är den typen av skräck det oftast är i Resident Evil. Det är läskigt nog. Och så är det den skräcken som jag är som funkar bäst. Och så är det läskigt dåliga röstskådespelare i Resident Evil 1. Det finns många klassiska You're the Master of Unlocking och så vidare. Som, det är inget jag känner till överhuvudtaget. Nej, men Så det här var ju 96. Det här var ju liksom kanske början till slutet för den här interaktiva för Silverwood då, som man säger. Sen något år senare så kom Metal Gear Solid. Och det var ju ingen live action nej, det var bara bra röstskådespelare och så 3D. Det är väldigt varmt här inne. Det har kommit ett nytt. Vi håller alla på att svettas ihjäl. Det har kommit ett nytt Metal Gear Solid spel nu. Det har inte så mycket med 96 att göra, men det heter Revengeance. Yep. Ja. Metal Gear Solid Rising Revengeance. Ja. Jag spelar jävla. Det blir inte bra. Är det nej, nej, jag tror inte det. Är det inte två ord som betyder samma sak? Det nya Metal Gear Solid heter Metal Gear Solid 5 The Phantom Pain. Det är ganska häftigt. Ja, alltså, fantomsmärta är ju en sak. Ja, Revengeance är ingenting. Nej. Det är som när om du hämnas på någon och den personen sen ger igen. Det vill säga hämnas. Ja, men sen har ju Metal Gear aldrig varit riktigt, riktigt på allvar heller. Så det är lite på allvar, men det är också mycket kiss och bajshumor i det. Så det har inget med 96 att göra. Fast 96 hade jag nog tyckt att kiss och bajshumor var hyfsat kul. Kiss och bajshumor är alltid kul, eller? Kiss och bajs. Tamagotchi. Kissar och bajsar lite mer än jag. Kom, Tamagotchi, det är det. Vi talar om kiss och bajs. Tamagotchi, de kissar och bajsar, ja. Var det någon här som hade en Tamagotchi? Jag hade. Jag kommer ihåg att en kompis han hade på en diskett. En Tamasukisti. Ja, han skulle döda sin lilla husdjur sådär genom att... Men man fick den i Mad eller Python och sådär. Ja, så var det. Så skulle man plåga igen. Disketter fanns fortfarande 96. Vi pratade om CD om innan. Men ja, men det var en diskett. Det kom jag fick det plats på en diskett, så varför inte? Liksom. Ja, klart. Många sådana spel som kom på CD kom också på jättemånga disketter som man installerade en efter en. 24 disketter. Ja, man kunde ju nästan ha 7-8 bilder på en diskett. Alltså, ja, det är nästan ett album. Det låter väldigt snobbigt. Ja, precis. Nej, men sen kommer ju zip-disk. Är det zip-disk? Den var inte långlivad. Tomb Raider kom 96. Lara Croft. Jag hade en demo utav det. Det fanns bara två banor, tror jag. Det var hennes hus. Där butlern går efter den hela tiden. Ja. Och han stönar. Om jag inte vill säga Man kan låsa in honom, man kan låsa in honom i frysen om man är riktigt lurig. Det är som The Sims. Då burar man ju in någon i ett rum och tog bort dörren. Ja, eller när man bara simmade så tog man bort steg. Tills de dog. Ja. Tomb Raider blev ju en väldigt stor grej. Och så det var ju det här att de körde, de anställde en specifik fotomodell att vara Lara Croft på riktigt. Sen så slutade hon, så tog de en annan fotomodell som var Lara Croft på riktigt. Någon av dem gjorde sen, hade någon slags filmkarriär sen. Vilken slags filmkarriär? Ja, inte en pornografisk sådan, utan en nästan värre, en som involverar Christopher Lambert. Och Beowulf, den första filmen av Beowulf, hon är med i den, tror jag. Christopher Lambert, han var med, kom den filmen 96, Tarzan-filmen när han var med? Nej, jag vet inte. Nej. Alltså, Highlander. Nej. Nej, jag vet vem Christopher Lambert är. Alltså, jag får titta på mig så. Vem fan pratar han om? Jag tittar på handen. Jag är bara imponerad. Spelar han Tarzan då i en film där, som ska vara den realistiska Tarzan-filmen. Vilket är lite svårt för att... Om man ska göra någonting realistiskt så ska man inte ringa Christopher Lambert. Det är, nej, det är första missen där. Andra missen är att göra en realistisk Tarzan-film. För att det är liksom... Då är det liksom Christopher Lambert säger typ ingenting och plockar loppor och aporna säger ingenting. Och de säger aldrig ordet Tarzan i filmen för att det är aporna som hittar på det och apor pratar inte. Så... Nej, det är fan sant. Fan sant! Det är en konstig film. Ja, det finns ju en remake på Tomb Raider 1. Ja, just det. Ja, om man vill spela det med lite andra kontroller. Så. Det var ju lite klurigt. Ja. Men det här var alltså samtidigt som Mario 64, så det var liksom 3D-plattform. Ja. Men jag vill mena att Tomb Raider var väldigt, väldigt klumpigt att spela. Ja. Det var svårt att hoppa mellan plattformar och sånt. Ja, det måste vara exakt. Ja, det måste vara exakt. Men så fanns ju en T-Rex med också. Ja, det hände massa märkliga grejer där i slutet av spelet. Här, ja, det är utomjordingar och sånt. Eller är det någon uppföljare? Nej, det är en uppföljare. Men det var ju också det att de som gjorde Indiana Jones-spel, när de såg Tomb Raider, så tänkte de, för gjorde inte vi det? Ja, faktiskt. Och sen så gjorde de det. Ja, de gjorde det. Jag hade ett... Nummer två, tror jag, som var typ Tomb Raider fast med Indiana Jones. Ja, det var ganska kul. Liksom, all respekt för Tomb Raider var ju Indiana Jones. Snodde de där, så kan ju de snodde tillbaka. Så. Ja, vilket snotteri. Jag tror att det är allt jag har sagt om tv-spel. Ska vi lämna tv-spel? Jag älskar tv-spel, det kan vi slå fast. Ja. Jag menar, den punkten blir svår att ta upp när det blir, om det blir ett årtal på 30-talet. Nej, men då pratar vi brädspel och kortspel. Flipper. Ja. Sådana här man stoppar mynt i, det fanns på långt. Ja. Det blir toppen, jag hoppas man nästan patrullerar något sånt. Vi går till riktigt gång tillbaka, där satt en människa in i någonting där man la in ett mynt, så satt en människa och tryckte på lite knappar. Den här schackspelande turk-grejen, så satt man där inne och styrde den. Nu kör vi en loop. Nu blir det svenskt. Jag sitter här en stund och blundar, men jag ser ändå. Jag räknar varje sjunde vår och svävar i en guld. Jag har suttit här ett tag. Sommarnatt blev sommardag. Jag ville aktivera min tro. Jag ville höra gräset gro. För hela året har jag väntat på juni, juli, augusti. Vet allt jag vill. Gud, vad god när du är. Ja, vi är tillbaka igen. Och hur varmt det än var för 1996 juli, augusti, ja, så är det inte nog så varmt som det är här inne. För här är varmt. Global uppvärmning. Ja, ja, det är helt sanslöst, ja. Faktiskt. Man får tänka att man är kall, så blir man kall. Sa knattarna en gång till Kalle. Sa knattarna det? Ja, för Kalle spolar. Men han gillar inte när det är kallt, Kalle. Nej, men det var jättevarmt. Han tycker inte om det. Han gillar inte det heller. Alltså inte så. Knattarna är dumma i huvudet. Som är redan. Kalle satt och svettade sig i sin trädgård och spolade vatten över sig med slangen. Och så sa de, sluta slösa på vattnet, Kalle. Vilket är smart, inte slösa på vattnet. Du ska bara tänka att du är kall. Så blir de kall. Vi tänker att vi är på Nordpolen och vi tycker inte det var. Ja, det är sant. Det funkar, Kalle provar det. Det är ganska övertygande mentalt. Ska vi prova det nu allesammans? Ja, då tänker vi att vi alla är på någon arktisk expedition och har tappat kläderna. Jag kommer dö! Jag fryser så mycket att det blir så varmt. Ja, det har jag hört. När man har precis innan man fryser ihjäl, då ska det bli så lite varmt. Det funkar inte det här. Nej, fan också. Nej, vi pratar om film istället. Film. Ska vi börja med tv eller film? Som helst, 1996 var ett fantastiskt... En tv-film. Filmer har det. Filmer. Nej, det var det inte. Kan någon nämna en film? Var kom 1996? Ringaren i Notre Dame, som Fredrik har uppskrivit sin lista, kom ut då. Och den var ju en av de filmerna som tog lite grann död på den här Disney-renässansen. Jag tror att det var när jag såg Ringaren i Notre Dame som jag insåg liksom att, men vänta nu, det är alltid en rolig kille, eller det är alltid några som är roliga, och sen så är det alltid någon snygg tjej, och så är det alltid en huvudperson, och sen så är det alltid en skurk, och sen är det liksom... Det är i och för sig inte bara Disney-spår. Nej, men det var som att det är alltid någon rolig snubbe, för det är alltid samma sak. Jag bara inser det där. Men alltså problemet tror jag är för det, Disneys så att säga, renaissance började, jag vet inte när det var, men med Lilla sjöjungfrun. Och sen så började nog folk inse att Ringaren i Notre Dame är lite för allvarlig. Ja. Lite för... Frollo sjunger om helvetet, ja, att han är... Det är en väldigt bra låt. Det är en väldigt bra sekvens. Att han tänder på Esmeralda. Ja, att han är förälskad i Esmeralda. Han vill ligga med Esmeralda. Vill han det? Ja. Ja, vill han. Det säger det nästan uttryckligen också. Jaha. Trots Disney. Ja. Hur säger han det? Ja, han it's turning me to sin. Han vill burning desire. Han vill kladda på Esmeralda och han tycker att hon är hemsk för att han är kåt på henne. Och sen är det en ringare i Notre Dame också. Och så är det tre jag kommer inte ihåg den här filmen alls riktigt. Esmeralda. Det var tre statyer som pratade och de fanns som McDonald's leksak det året som min lilla syster. På svenska gjorde deras röster utav Lasse Kronér, Peter Flack och Siw Malmkvist. Siw Malmkvist? Ja, visst. Aha. Hon är från Landskrona. Ja. Det kommer ju, om vi ja, jag vet inte om vi ska gå vidare från det här. Nej, jag tycker att det talar för sig självt. Landskrona? Jo. Då en annan var ju på Monopol. på First Contact. Den var ju stor i Landskrona. Ja. Såg vi där på Röda Kvarn i Landskrona. Ja. Alla vi. Star Trek First Contact. Ganska hyfsad Star Trek-film. Den bästa utav Next Generation-filmerna. Vilket inte säger så mycket kanske. Men hade ju Seth Cochrane spelad av... Ja, vem var det? Ja, bonden från Babe. Ja, just det. Det är en av de Resident Evil-bönderna. Vad heter han som spelar han i Alien också? Va? Jag vet inte, min grej. Nej, han var inte med i Alien. Nej, han var med i Super Mario Brothers-filmen. Det var han som kungen. Nej, det är inte han. Nej, det var inte han heller. Nej. Men han är med i The Queen. Jaha, ja. Vem är det vi pratar om? Vad heter han? Det är bonden i Babe. Jag ska kolla upp det. Bonden i han som säger that'll do, Pete. Ja, jo, precis. Jag tror att det var han som var i Mario. Och han heter bara The Farmer. Han, jag tror inte han omnämns i namn. Ja, men han heter bonden.i.babe. Det är hans mailadress. Bonden at babe. Det är ingen fansida där. James Cromwell. James Cromwell naturligtvis. Jag är ganska, vad har inte han med? Jag ska kolla upp det så får ni snacka om annat. Independence Day kommer jag åt. Independence Day är en stor film. Ja, hell no. Är det någon som gillar den? Jag gillar den. När jag läste filmvetenskap så var vi tvungna att både säga Citizen Kane och Independence Day. Vilken var bäst? Jag föredrog Citizen Kane. det kan jag ärligt säga. Men Independence Day, det var ju folk som riktigt ställde sig upp och applåderade när presidenten håller sitt passionerade tal i USA. Var det folk som ställde sig upp och... I din klass? Nej, i min klass så var vi såna här hipsterfittor. Så att vi var såna här, det där, alltså det där är inte bra. Är man hipster så kan man inte tycka. Du menar i biosalongen också? Nej, det var i en skolsal när vi läste det. Så vi ville hellre se en analysisk. Men i USA så var det folk som... När Bill Pullman. Nej, det är inte Paxton, nej. Det är nog Pullman. Pullman som spelar presidenten. Håller sitt episka tal om att nu på den 4 juli ska vi minsann banka utomjordingarna. And we shall celebrate our Independence Day. Kom igen nu. Ja, men det var folk som på riktigt. Ja, men jag, i övrigt så gillade jag den filmen. Jag var ganska liten när jag såg den. Men alltså, jag tyckte den var ball. Ja, det tyckte vi. Jag var ju flyga och skjuta. Superball. Och sådär. Och det gjordes jättemånga parodier med UFO:n som flyger över vissa landmärken eller antivirusprogram och sånt där, för att de besegrar utomjordingarna genom att skicka upp ett Windows-baserat datorvirus på dem, vilket är lite konstigt, för varför har utomjordingarna Windows på sin operativsystem? That's chaos. Jurassic Park-referens. Vad har han varit med i? Cromwell spelar farmer Arthur Hoggett i Babe. Vad gör han med? Han har även gjort... han har gjort mycket bra grejer, ska jag väl säga. Han har nämligen gjort... Vad har han med? iRobot. Åh, med Will Smith! Det är också Will Smith, ja. Det är Will Smith-cast. Hell No, som vi säger. Oh, Hell No. Så ska jag se om han är med i här Super Mario. Ja, jag tror Spelar han kungen i Super Mario? Ja, han är bara med på slutet, tror jag. Eller så är det han som är Alien. Hicks. Nej, han som är Alien. Den här kan säga Wright. Wright. Inte det Cromwell? Han har varit med i Magnum P.I. Vem har inte varit Cromwell? Det? Vem var han med? Hur kom vi in på Cromwell? Han var med i Star Trek First Contact. Jaha. Som var en halvt om halvt okej Star Trek-film. Frågan är, var han med Happy Gilmore? Kom den det året? Ja. Det var han inte. Joran. Happy Gilmore. Ingen det är den som handlar om en fullständigt efterbliven snubbe som man ska tycka om. Ja. Ja, jag som spelar golf väl? Ja, han är ju med. Han är väl ishockeyspelare som spelar golf. Ja, just det. Och så när jag tänker efter, jag syftade till Billy Madison. Men alla är de Sanders filmer jag tror att det är Happy Gilmore som det är scen där han måste liksom lära sig att räkna. Och så är det en tjej som ska lära, hans liksom romantic intro, som ska lära honom att räkna. Och varje gång han eller inte räkna, matte eller någonting sånt där, eller glos, någon skolgrej är det ämne i alla fall. Och varje gång han svarar rätt så tar hon av sig ett klädesplagg för att motivera honom. Hon gjorde inte så mycket film efter den skådespelerskan. Inte som James Cromwell. Vad har James Cromwell varit med i för någonting? Som är med i... nej. The Artist. Det är bra. Men mycket bra. Vi ska gå bakåt. Vad har han gjort tidigare? Han har inte gjort Super Mario. Han har inte kollat upp det. Och inte Alien heller. Ah, nej. Så vet vi. Nej, okej, då skiter vi honom. Då har han ingen bak. Monopol. Det är en bra film. Det är även kapitalistens mål. Ja, det är det. Men James Cromwell är inte med i den. Då är det inget bra. Däremot i Salem's Lot. Jaha. Men vad har vi kommit? Jönssonligan och Konfliktkuppen kom ju. Ja, båda de filmerna är ju Peter Rangman med. Och sen dog han året efter. 39 år gammal. Hur dog han? Berätta. Maligt melanom. Är det hudcancer eller? Det är hudcancer, ja, men jag sa det lite tuffare. Det var tufft. Var Jöns lilla Jönsson och Konfektkuppen någon bra film? Kommer ni ihåg det? Jag kommer ihåg att det var mycket snack om den på skolgården. Det var många som ville se den. Men det kanske var för att vi var i Det var väl kanske den här tiden då man gjorde så att man tog typ Scooby-Doo. Och så gjorde man lilla Scooby-Doo. Men Scooby-Doo, de var väl unga redan från början? De är bara arbetslösa unga vuxna. Det var det. Tiny Toons. Shaggy skulle ju vara knarkare. Shaggy. Ja, det ser man. Det märker man liksom. Ja, det jag tittade på ett avsnitt av gamla Scooby-Doo nyligen. Och det som jag störde mig så jävla mycket på det, för att det var den här publikskratt. Alltså de har lagt in som canned laughter, alltså burkade skratt. Burkade skratt heter på svenska, tack. Och de skrattar hela tiden. Varenda gång någon säger någonting så är det ett burkat skratt. I vilket då? Jag lyssnar inte. I Scooby-Doo, i den utspårningen Scooby-Doo. Alltså bara Shaggy öppnar käften och säger ett ord så är det burkat skratt. Om Scooby-Doo säger någonting så är det dubbelt burkat skratt. Det låter helt förskräckligt. Det kommer inte jag ihåg alls. Nej, men det är jättejobbigt. Men det var en tidig säsong då, eller? Ja, såna ja. Hela tiden. Och det är jättejobbigt när de bara liksom... Varenda... och liksom, vad man än säger... Så är det liksom... Bara liksom skratt hela tiden. Jag tyckte det du sa blev roligare nu. Ja. Men, Det var ju Peter Harrison som gjorde rösten till Shaggy i den gamla Scooby-Doo. Var det? Ja, visst. John Harrison, hans far, gjorde rösten till farbror Joakim. Ja, och Dr. Snuggles. Och Dr. Snuggles. Men det hände inte 96. Nej, det hände ju långt tidigare. Men det går i en cirkel. Ja. Vi kommer tillbaka till andra saker, som att exempelvis att han gjorde rösten till Dr. Snuggles, men även till Kloker i Snövit. Och vad heter Kloker på engelska? Hur gammal är den människa? En miljon. De är de dubba om det. Jaha. Men vad heter Kloker på engelska? Det heter Doc. Som i Dr. Snuggles, som han också gjorde. Och apropå Doc, Doctor Who-filmen kom 1996. Åh, herregud, och den är James Cromwell inte med. Men det var perfekt. Det var perfekt. För typ 1989 så lades tv-serien Doctor Who ner. Mm. Sen så försökte de köra en bo där igen och den lades ner då. Det var inget bra timing där. Så, ja. Ja, och sen så... Det var lite av en egen. Och sen så då så låg den i dvala. Sen så 1996 tänkte vi ska lansera Doctor Who igen. Och vi ska göra det i USA. Så vi ska göra en ny, vi börjar med att göra liksom en film som ska vara som ett pilotavsnitt i princip. Med en ny skådespelare, vad heter han? Paul McGann, ja, som skulle vara, han är ganska bra. Han spelar Doctor Who, men filmen är, den är inte så bra. Nej, skurken spelas ju av Erik Roberts, Julia Roberts bror. Jaha. Som sen skulle gå vidare och spela Boss Maroni i The Dark Knight. Jaha. Ja visst. Och jag vet inte om han har gjort någonting med James Cromwell. Jag ska kolla upp det. Häng inte upp er på den här James Cromwell. Det var hur som helst, det var inte så lyckat. Så att det blev ingen tv-serie Doctor Who i USA det året. Men några år senare, jag vet inte vilket år det var, så kom ju Doctor Who att återuppleva. Så här nu för tiden ganska så stor. Men jag tror inte James Cromwell... Har James Cromwell varit med i Doctor Who? Nej. Nej. Men han har gjort mycket Star Trek. Aha. Så det var ingen bra film det heller. Nej, det är en riktigt dålig film. De dummade ner den lite grann. För de ville inte att den skulle hänga så mycket på tv-serien som den var baserad på. Så skulle den vara lite amerikaniserad också. Mm. Och så tyckte de inte det var okej att doktorn var utomjording. Så de gjorde honom till halvmänniska. En halvmänniska. Ja. Det var väldigt konstigt. Och det är väldigt synd på den doktorn att han ska bli halvmänniska. Det intressanta är ju dock att sen så gjordes ju ett antal sådana här radioprogram, eller ljud Doctor Who radio, någonting man kunde köpa, och så skrevs en massa böcker om Doctor Who efter den filmen med honom, den doktorn, den skådespelare, alltså som han gjorde rösten och han var den som var med i böckerna. Så det visar sig att han är egentligen den doktorn som har varit doktorn längst. Om än inte liksom i rörlig form av rörlig bild. Ja, det var 2005 när Christopher Eccleston tog. Ja, så det är väldigt många år som han tekniskt sett var Dr. Who, McGann. Vilket är intressant. Ja, det är intressant. Och på tal om TV så kom ju till exempel Superman, The Animated Series, alltså Stålmannen, den animerade serien. Så den är inte heter på svenska. Nej, den heter bara Stålmannen. Stålmannen. Ja. Men den kom, det var ju fortsättningen på Batman, The Animated Series. Ja, precis. Den var okej. Okay. Ja, alltså, den är absolut inte dålig. Absolut inte. Den, nej. Den gjorde en hel del väldigt smarta saker med karaktären. Som bland annat att ta ner hans krafter lite grann. Så, ja. För de funderade ut vad som hypotetiskt skulle kunna skada en osårbar man. Ja. Och så insåg de att vi får nog hitta lite sätt att skada honom. Och så han blev lite mer mänsklig. Var James Cromwell med i... Nej, det var han inte. Tyvärr. Men från och med nu och i alla caster så ska jag prata om James Cromwell. Det kommer att bli bra. Och sen ett annat program som kom, vad som heter Beast Wars, eller Transformers Beast Wars. Det var alltså ett program där Transformers inte transformerade sig till bilar och flygplan utan till, ja, till exempel... pinstolar, nej. Nej, inte roller. Nej, djur har ju. Gorilla, Optimus Prime. Hette Optimus Primal. Och det förvandlade sig till en gorilla. Och, när du skulle bara så här improvisera, nej, fram ett djur. Ett random djur. Pinstolar. Var det första som dyker upp i ditt huvud. Nej, det här var en extremt obskyr referens till Kurt Olssons jul. Där han berättar en saga där en trollkarl förvandlar folk till lite allt möjligt, till exempel. Till exempel pinstolar. Pinstolar, äckliga ormar. Så det var, alltså, okay. Det var ännu värre än vad du trodde att det var. Nu blev det plötsligt roligt. Ja, där fick du också. Ja. Och Megatron förvandlar sig till en Tyrannosaurus Rex. Och så var det en annan, det hette inte Decepticon, det hette Predacons. Av någon anledning, för att det var ju djur. Och en av dessa Predacons, han gick över till de goda sida och citerade Shakespeare i något avsnitt. Men det var inte bara på grund av därför, men många Transformers-nördar menar att det här är den bästa Transformers. Det var ju datoranimerat, det var inte klassiskt animerat, det var tidig datoranimation, men den lär ändå varit ganska bra. I Transformers-filmerna så är Shia LaBeouf med. Ja. Och Shia LaBeouf spelar mot James Cromwell i iRobot. iRobot? Ja, här när. Så att, och det är robotar, Transformerna är med i robotar också. Ja. Trådarna blir bara längre och längre och vi drar mellan. Vi lämnar väl filmåret här om ingen har något mer att tillägga. Har du sagt något mer om Monopol eller? För jag tror inte vi sa någonting om Monopol. Vi kan ju säga att det är en väldigt bra film. Med Galenskaparna. Det är ju faktiskt en väldigt, väldigt kul film med Galenskaparna och tjej. Som driver... väldigt, alltså som Claes Eriksson, mycket av det Claes Eriksson gör, alltså väldigt mycket så här peka finger och driva med kapitalet. Ja, verkligen. Och Bert Karlsson, ja. Och att du i slutändan nu inte kan köpa allt. Nej. Men äger jag den här kanalen? Nej. Bra. Ja, om ni har sett den så förstår ni det citatet. Så. Ja. Är det någon som är lite sugen på att lyssna på Unbreak My Heart? Ja, det är väl alla. Alltså ja. Ska vi lyssna på den nu då? Ja, för den kom ju 96. Den kom ju 96. Men den var väl inte så bra då heller. Men vi får väl se hur det låter nu. Don't leave me out in the rain. Come back and breathe. Life is so cruel without you here beside me. Maskerade faktiskt en ganska bra diskussion om Cromwell-nummer och Bacon-nummer och ödesnummer. Nu får ni gissa er till vad vi pratar om där. Ja. Vi ska gå av den här kasten lite. Ja. Är det någon som har kommit på något annat som har med 1996 att göra som ni vill ta upp så här i slutet? Jag tror att James Cromwell var med i Beyond All Boundaries med Kevin Bacon. Så han har ett 1996. Nej, 2009. Ah, okej. Okay. Ja, 96. Cromwell Bacon nummer han. Nej. Jag tror att en av mina släktingar började bygga en brygga på sin sån här de byggde en stuga ute i skogen och så byggde de en brygga till den också. Jag tror de sa att det började 96 och sa de nu i år när jag var där på släktkalas. Det har ju varken med James Cromwell eller 1996 att göra. Det har med 96 att göra. Det har ju mer med 96 att göra än James Cromwell. Vad gjorde James Cromwell 96? Du har svar. Fråga inte. First contact, var du som sa det? Vad gjorde han med 1996? Det var ju så vi kom in på hela det här. Jag har glömt bort vad James Cromwell har aldrig byggt någon brygga. Vad är det här för en cast? Jag tycker att Anderborg har stoppat oss för länge sedan. Jag måste stoppa er tidigare när ni börjar balla. Men nu är det väl bara kvar att lotta nästa årtal. Ja, det är ju spännande. Vi vill ju Vilket blir det? Har vi några bett? 86. Då har vi sagt så. Att det måste skilja. Det får inte vara inom en 10-årsradie från det här året. Så att 86 eller tidigare, eller 2006. Har vi någon dramatisk musik att spela medan vi slumpar fram? Nej. Kan vi få Jeopardy? Ja, jag tänkte också det. Kör igång Jeopardy med tema. Ja. Jeopardy Think Music. Ja, Think Music. Se hur bra det går in på ljudet. 15 minuter Jeopardy. Ja, det är grej. Kan vi pausa det när vi vill själva? Nej, nu kommer det reklam här. Ja, men kan man inte sänka på det? Då går det in på ljudet, kanske. Det är McDonald's. Vi måste vänta 5 sekunder innan vi kan sätta igång dem. Ja, nu så. Keep it. Nu så. Då ska vi slumpa fram ett Ja, då ska vi slumpa. Ja. Åh, det här är så spännande. Vilket tror du det blir, Jönsson? Alla får säga ett år. Okej, jag tror det var 1967. Tar jag 68 då? Bara får komma dit. Jävlar. Nej, då tar jag 1902. Jag säger 86. 86 säger jag. Vad säger Andy? 1921. Oh, det var vågat att ta. Det kan du nog det. Det är inte skönt på den andra. Då tar vi mellan 1900 och 2012. Skriva in på random.org. Ni kan göra det själva för att sen kontrollera om resultatet. Åh, spännande. Kan vi inte ha med årets år? Eller blir det frågan nära på? Jag tror folk minns det här. Vi tar med framtiden, vill ni ha det också? Vi tar, vi tar framtiden. Nej, det räcker så. Vi får göra det specialavsnittet. Ja. Vi är så nervösa annars. Kan vi ta trumvirvel istället nu då, när jag väl... Nu har ni satsat. Ja, vi har satsat. Vad sa vi? Tetrismusik. Ni har 2, 67, 86 och 21. 21. How to do a drum roll. Där har jag en drumroll. Drumroll. Okej. Ja, nu är det snart 1977. 77. Året som bra år. Ja, vi ska ju lämna. Nej, men vad kan vi säga? Vi kanske ska ta det. Vad kan vi ta bara offhand? Star Wars. A New Hope. Star Wars. Ja. Star Wars, ja. Det blir mycket Star Wars nästa. Elvis död. Oj oj oj. Men James Crow, jag ska se vad James. Nej, han lever ju nu, då kan han inte vara död. Nu sparar vi. Kommer alla nu ihåg att det var 1977 det tog, alltså ingen, vissa personer glömmer bort det och just det. Och om det är någon som lyssnade på det här. Vilket det antagligen inte är. Så får ni gärna, om ni har någon uppskriv fakta från 1977, så får ni gärna höra av er. Om det är någon som kommer. Kanske vi tar. Om det kommer från 1970. Ja, om det var någon som var om i en tidsmaskin. Om det är tidsresenärer från 1977. Nu kan ni få vara här personligen. Ja, faktiskt. Det kan jag kan tänka mig att göra. Men fanns det DeLorean 1977? Annars kan man inte ha en tidsmaskin. Alltså. Ja, fast polislådor fanns ju. Ja, precis. Ja. Men det är bara gå in på bloggen. Skriva, kommentera. Ni vet vår blogg som ni antagligen gått in på för att lyssna på det här. Alla läser. Hoppas vi. Alla gör det. Alla läser. Och kommentera, snälla kommentera. Även elakt. Ja. Snälla! Även, alltså ja. Speciellt elakt. På Fredrik grejer får ni jättegärna skriva elakt också. Ja. Fast mer elakt. Vi vill ha lite sån här näthat. Det är ju så inne. Kan inte någon twittra något jättedumt? Ja. Så ni Lars Ohlys snopp förresten? Nej! Nej, berätta! Har ni missat det? Ska vi klippa det här? Nej, vi bryter nej. Här va? Vi bryter här. Nej, men berätta. Nej, jag vill inte säga det. Men berätta det nu. Jag vill inte säga det. Alltså Lars Ohly, han har twittrat sin snopp. Han har då tatuerat sig på vaden. Så ska han då lägga upp en bild på det. Säger han i sitt sommarställe. Typ ute på en filt eller någonting. Jag älskar det här redan. News for Lars Ohly snopp. Yes. Och han råkar då. Och då råkar han på med snoppen. Nej. Nej. Kommer Lars Ohly snopp. Är det en bit av pung? Nej, det är en bit av olvet. Ja, det är en bit av olvet. Så det har ni. Okay. Som den har blivit namngiven Ohlys lilla röda. Ja. Jag måste säga det här, när den här bilden dök upp, jag sträckte mig bakåt. Två personer här inne ställde sig upp och lutade sig framåt för att titta närmare. Absolut, men du har tittat på den sen du började prata nu, så du är liksom inte oskyldig. Nej. Jag tänker dig fascinerande. Och jag vet att han twittrade på ett storman sen, och han har tagit det inte med en klacksmack sådär. Men Carl Bildt skrev såhär, äntligen blev du uppmärksammad på något i den stilen skrev han. Det är bara bröstmjölkpumpar och snopp, det är liksom det enda man hör om Ohly. Vad har han med 1996 att göra? 77 har vi gått in. Vem var jävla är det inne då? Ja, då var det inne. Inget konstigt. Inne. Oh, det här gjorde min dag. 1974 i alla fall. Det här är nog den bästa casten jag har gjort. Vad gjorde Ollie då? 77. Ja, det får vi kolla upp det på någon researcher. Vi får fråga honom. Han kan vara med på nästa cast. Han har snopp. Efter det här, vi hade ju inte varit med. Vi hade ju chans innan, men nu har vi förtalat honom. Det var inte vi som höll upp hans snopp på internet. Ska vi avsluta den här casten? Det var han själv. Ja, faktiskt. Då, ja, vi tackar för oss. Och tack så mycket. Vi lämnar 1996 bakom oss. Ja. Det får räcka nu. Så jag vänder den bak till istället nästa gång. Oh. Vi ses. Ett år då. 1997. Ett år då. 77. Oh, det hade varit en jättesnygg avslutning. Alltså. 77 eller inte 97. Så, du sa 97. Sa 97. Ja. Det var mitt fel. Yes. Men det har du redan researchat det. Nu stänger jag av på riktigt. Är det fortfarande igång? Nej, jag hittar inte kameran. Men ni hinner säga något. James. 1987 nästa år. 70.